पेज 585। श्री योग वासिष्ठ महारामायण 133वां सर्ग। कहीं पर भास ने जो अत्यंत अचंभा आकाश से सातद्वीपों के बराबर शव का गिरना देखा, उसका वर्णन। इस अविद्याउपाख्यान में अत्यंत अचंभों के वर्णन के सिलसिले में शवोपाख्यान का भास के मुख से वर्णन कराने के लिए भूमिका बांधते हैं। विपश्चित ने कहा, हे मुनिवर, इस जगत से भिन्न किसी दूसरे अपूर्व जगत में मैंने आगे कहा जाने वाला क्या अचंभा देखा, उसे आप सुनने की कृपा कीजिए। वह ब्रह्महत्या आदि महापातकों के कारण प्राप्त होने वाले रौरव आदि नरकों के वृत्तांत वर्णन के समान अत्यंत ही बीभत्स था, फिर भी अविद्या से अंधे बने हुए मुझे वहनिदेव की वर प्राप्तिवश उसका अनुभव करना पड़ा। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार कहीं आकाश में, जहां आप लोगों की पहुँच नहीं है, एक जगत है। वहाँ जगमगा रही सूर्य और चंद्र की कांति से विचित्र सृष्टि है। यद्यपि वह जगत रूपरेखा से इस ब्रह्मांड के सदृश ही है, तथापि इस ब्रह्मांड की दृष्टि से शून्य होने के कारण इससे भिन्न ही है। जैसे कि स्वप्न में दृष्टिगोचर हुआ नगर यद्यपि रूपरेखा से जागृत अवस्था में दृष्ट नगर के समान ही रहता है, तथापि जागृत की दृष्टि से शून्य होने के कारण चित्त में जागृत दृष्ट नगर से भिन्न ही प्रतीत होता है। उस जगत में निवास कर रहे मैंने अपनी वांछित वस्तु अविद्या का अंत दिगंतों में खोजने के लिए दिशाओं की ओर आँखें फेरी। दिशाओं में कौतुक देखने के लिए जो ही मैं प्रवृत्त हुआ, त्यों ही मैंने पृथ्वी पर भंवरों के झुंड की नाई काली काली पहाड़ सी बड़ी छाया घूमती देखी। उसके बाद अति विशाल होने के कारण अति आश्चर्य रूप यह छाया करने वाला क्या हो सकता है, यों विचार करते हुए मैंने जो ही ऊपर की ओर दृष्टि डाली, त्यों ही झटपट आकाश से चक्कर काटकर नीचे गिर रही पर्वत सी पुरुषाकृति मुझे दिखाई दी। पर्वत के तुल्य महान यह पुरुष ब्रह्मा है अथवा ब्रह्मांड श्री विराट पुरुष है। ऊपर से फेंके हुए पर्वत के समान इसका शरीर गिर रहा है। महान तो यह इतना है कि इसने अपने शरीर से तमाम आकाश को ढक दिया है। प्रसिद्ध भगवान सूर्य भी इससे दिन शोभा के सर्वथा लुप्त होने के कारण शोभा नहीं पा रहे हैं। मैं अपने मन में इस प्रकार विचार कर ही रहा था कि अकस्मात आकाश से भगवान सूर्य प्रलय कालीन वायुओं से उखाड़े हुए ब्रह्मांड के ऊर्ध्व कपाल के गिरने में जैसा घनघोर शब्द हो, वैसे घनघोर शब्द वाले वेग के साथ पृथ्वी पर गिरे। भयानक स्वरूप वाली जिसकी देह का पारावार नहीं था, ऐसी पुरुषाकार वस्तु के गिरने और सातद्वीप वाली पृथ्वी को एक क्षण में ढक लेने पर मुझे उसके दबाव से द्वीप और लोकों के साथ अपने शरीर के अवश्यंभावी विनाश की आशंका हुई। तदंतर मैं पास में स्थित अग्नि में प्रविष्ट हो गया। सैकड़ों जन्म जन्मांतरों में मैंने भगवान अग्नि की पूजा कर रखी थी, अतेव उन्होंने चंद्रमा के समान शीतल शरीर बनकर मुझको ढाढ़स दिया। मत डरो, कहा, हे देव, आपका जय जयकार हो, आप हमारे प्रत्येक जन्म में परम आश्रय हैं। हे प्रभो, अनवसर में ही यह प्रलय प्राप्त है, आथा आप मेरी रक्षा कीजिए। 2:10:1 इस प्रकार अग्नि की प्रार्थना करने पर अग्नि ने पुनः मुझे ढाढ़स देते हुए मत डरो कहा, और यह 2305 पेज 586 2306 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध भी कहा है। अनग, उठो, हम दोनों अपने अग्निलोक को जाते हैं, तुम आओ, किसी प्रकार का सोच मत करो। यह कहकर तदंतर भगवान अग्नि अपने वाहन तोते की पीठ पर मुझे बैठाकर पूर्वोक्त गिरे हुए शव के शरीर का एक हिस्सा जलाकर उसमें से निकलने के लिए एक छिद्र बनाकर आकाश में उड़ गए। तदुपरांत आकाश में पहुंचकर मैंने वह पूर्वोक्त शवपतन रूपी महोत्पात देखा, जो अति भयानक कष्टप्रद आकृति वाला था। उक्त महाशव जब पृथ्वी पर गिरा तब सारी पृथ्वी सागर, पर्वत, वन, नगर और जंगलों के साथ कांप उठी। उससे बह रही नदियों का प्रवाह रुक गया। अतएव उसने गिरिंदियों के दोनों तटों पर मार्गांतर में जल बहने के कारण जलप्रपात बना डाले। वेग से गिर रही जलराशि ने भीषण गर्त बना डाले, जो मनुष्य विरचित बावड़ी, कुएं और तालाबों से विलक्षण थे। उसके गिरने पर भूमि में चीत्कार हुआ। उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशाओं में हाहाकार मचा। आकाश में तुमुल ध्वनि हुई। पर्वत और प्राणियों के साथ सारे जगत ने प्रलय की भ्रांति से भयभीत होकर विविध प्रकार के चीत्कार, रोदन, हाहाकार आदि किए। गिरे हुए शव के धारण करने में पृथ्वी से कोलाहलपूर्ण ध्वनि निकली। उसके कोलाहलपूर्ण वेग के आटोप से समस्त दिगंतों का कोलाहल दब गया। आकाश से भी अत्यंत तेज होने के कारण अन्य ध्वनियों से न दब सकने वाली घुघुम ध्वनि निकली। यदि अनेक गरुड़ भय से भागे तो उनके भयपूर्वक तेजी से भागने में जैसी प्रचंड ध्वनि होती है, ठीक वैसी ही वह ध्वनि थी। पर्वतों की गुफाओं को खूब तोड़ने फोड़ने से पैदा हुआ घनघोर शब्द भीषण भय के लिए तथा कान, हृदय आदि का भेदन करने के लिए चारों ओर से पैदा हुआ। उक्त शब्द उत्पातों के कारण भयंकर वेग वाले अतेव जालों की नाई अपनी ओर खींचने वाले प्रलयवायुओं से कुपित हुए प्रलयकालीन मेघों के निर्घोष को अपनी तीक्ष्णता के सामने मात करता था। उस शव के वेग से गिरने पर पृथ्वी कोलाहलपूर्ण हुई। दिशाओं के मारे कोलाहल के गूंज उठने से पृथ्वी में सौगुना अभिघात हुआ। पृथ्वी पर अभिघात होने पर कुल पर्वतों के महातट मटियामिट हो गए और हिमालय के शिखर पाताल को चले गए। मेरु पर्वत की शिला के समान रूपरेखा वाले शव के गिरने से पर्वतों के शिखर तहसनहस हो गए, पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो गए, समुद्रों में ज्वार भाटा आ गया, पहाड़ रसातल चले गए, सकल प्राणियों को क्लेश हुआ, प्रलय चाहने वाले रुद्र आदि गणों का खिलवाड़ हुआ, सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, द्वीपसमूह आच्छन्न हो गए, पहाड़ों का चूरा चूरा हो गया और पृथ्वीमंडल छिन्न भिन्न हो गया। उस शव को आकाशचारी देव, गंधर्व आदि ने महान आकार से दूसरा भूतल सा, ब्रह्मांड का दूसरा अर्धभाग सा, गिरा हुआ आकाश सा देखा। इसके पश्चात जब मैंने गौर से उसे देखा तो वह मांसमय पर्वत निकला। उसका एक अंग भी सप्तद्वीपा पृथ्वी पर नहीं समा सकता था। उसे देखकर मैंने अपने ऊपर सदा अनुग्रह करने वाले भगवान अग्निदेव से पूछा, भगवन यह क्या है? वह मांसमय शरीर कैसे गिरा? उसके साथ आकाश से सूर्य कैसे गिरा और पर्वत, वन और जलधिस्थित भूमितल में यह क्यों नहीं समाता है? वर्टिकल बार 11, 25 वर्टिकल बार भगवान अग्नि ने कहा, वत्स, जब तक शव के गिरने से उत्पन्न हुआ उत्पात पूर्ण रूप से शांत नहीं हो जाता, तब तक त्वरा का त्याग कर तुम क्षणभर प्रतीक्षा करो, उसके बाद मैं तुमसे सब कहूँगा। 26 वर्टिकल बार इसके पश्चात अग्निदेव ऐसा कह ही रहे थे कि दसों दिशाओं से उन जगतों की जाति वाले, पेज 587, सर्ग 134, श्री योगवासिष्ठ महारामायण। एक एक आकाशचारी सिद्ध, साध्य, अप्सराए, दैत्य, गंधर्व, नाग, किन्नर, ऋषि, मुनि, षोडश मातर, यज्ञ, पितर, देवता आदि आ गए। उन सबकी वेशभूषा आकाशोत्पन्न थी। उन आकाशचारी सिद्ध आदि ने भक्ति से सिर नवाकर, शरीर झुकाकर रक्षा करने में समर्थ सर्वेश्वरी कालरात्रि देवी की स्तुति की। 27-29 आकाशचारियों ने कहा, जो देवी महाप्रलय में सहार को प्राप्त भगवान ब्रह्मा जी की कपिल जटाओं को अपने खटवांग की चोटी पर बांधकर, अपने वक्षस्थल में दैत्यों के मस्तकों की माला बनाकर, गरुड़ के पंखों से मुकुट बनाकर तथा समस्त प्राणियों का सहार कर पर्वत भूतल रूप इस जगत का पान करती है, इस प्रकार सारे जगत का ध्वंस करने पर भी जिसे तनिक भी दोषों से स्पर्श नहीं होता, अतएव ज्यों की त्यों शुद्ध चिन्मात्र स्वभाव है। हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए शरीर धारण करने वाली वह देवी अवश्य पालन करने योग्य हम लोगों का पालन करे। 30 2307 133वां सर्ग समाप्त।